tots i benvolgudes. Ben trobats de bell nou amb una nova edició del vostre espai. Això és el Club del Country a Ràdio Estel. Soc Rafael Corbí i us acompanyo durant els propers aproximadament 55 minuts en el bo i millor de l'American Music, de la música americana, això sí, de qualsevol país de procedència del món. Estils diversos que ens acompanyaran. Avui debutem el nostre espai amb un disc de l'any 1976. Fa un grapat d'anys que aquest disc va veure la llum, uns 40 anys, que tal més com avui sortia l'Amazing Grace, un disc dels Arbuckle, Mountain Boys. Avui, ells són els principals protagonistes al començament del nostre espai. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour that I first believed. Through many dangers and toils and snares, I've already come, and it was grace that brought me safe thus far, and grace, yes, grace, will lead me home. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Una zona meravellosa de l'estat d'Oklahoma, al centre del sud d'aquell estat. És una zona molt antiga, plena de granit, unes muntanyes que moren als comtats de Murray, Carter, Pontotoc i Johnston, de Arbuckle Mountains. D'allà, concretament de Davis i d'alguna altra població del voltant, ens provenien aquesta gent que varen editar diversos àlbums a la dècada dels 70 i al capdavant d'ells, el intèrpret nascut el 26 de març del 1958, el més conegut d'ells, d'Oklahoma City, conegut amb el nom de Davis, Jody Davis Adams, tot i que Jody Adams va ser el seu nom conegut en el món de la música. Jody Adams, com a tenor, com a vocalista solista, com a intèrpret de la mandolina, del violí, del piano i de la tamborina, ens acompanyava al costat de Cliff Johnson, Steve Thomas, Roddy Jones, Kenny Thompson i Don Thomas, entre d'altres també que participaven en algunes de les cançons d'aquest disc, que va ser el seu primer àlbum de música bluegrass de country cristià, amb aquest segment Amazing Grace, From the Mountains to the Tabernacles. Va ser el títol de llarga durada editat l'any 1976 a través del segell Shield. Dos àlbums anteriors, America i Flower in the Wildwood del 1971 i un de darrer, publicat com a Picking and Greening del 1978, completen la discografia de Dark Vocal Mountain Voice. Avui els escoltarem després d'aquest espectacular tema tradicional anomenat Amazing Grace amb un tema de Hank Williams. Es diu House of Gold. For wealth and what it will buy, but don't they know on Judgment Day that gold and silver will melt away? I'd rather be in a deep dark grave and know that my poor soul is saved, than to live in this world in a house of gold, and deny my God and do my soul. Get down on your knees and pray. I'd rather be in a deep dark grave and know that my poor soul is saved, than to live in this world in a house of gold and deny my God and do my soul. I'd rather be in a deep dark grave and know that my poor soul is saved, than to live in this world and deny my God and do my soul, and deny my God and do my soul. Aquesta era la música que ens aportaven, ens queda una peça, els Arbuckle Mountain Boys, amb aquest àlbum del 1976, aquest Amazing Grace. El líder de la banda, tot i que al llarg del temps possiblement l'artista més conegut dels que en varen formar part va ser aquest que us hem comentat, en Jody Adams. El líder no era ell, sinó que va ser un altre dels integrants, en Don Thomas. En Don Thomas, a part d'haver estat líder d'aquesta formació als anys 70, va participar en tota una sèrie, en un excel·lent i professional, perquè va interpretar al costat d'altres artistes el gran Olo Opry, amb altres temples de la música country, del banjo de 5 cordes, problemes que va tenir físics, van impedir-li continuar amb aquesta carrera i es va passar al violí. Va ser també qui va estar al capdavant durant anys de l'associació de Bluegrass americana, de Bluegrass Music Association, i a més ha estat el capdavanter d'un parell dels festivals més apreciats de la zona d'Oklahoma pel que fa referència al Bluegrass, un que portava el mateix nom de les muntanyes i la banda, de Arbuckle Mountain Festival, i també després, anys després, ho va fer a través del Western Hills, un event anual que també es portava, un festival anual de música bluegrass que es portava amb aquesta zona del món d'Oklahoma, un dels paradisos, sens dubte, de la música country i també, pel que veig, del bon bluegrass. Una darrera cançó d'aquest disc que recordem des del 1976, en d'Arbuckle Mountain Boys, amb Life's Railway to Heaven. Life is like a mountain railroad with an engineer that's brave. We must make the run successful from the cradle to the grave. What's the curves, the hills, the tunnels? Never fall. Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore where the angels wait to join us in thy praise forevermore. Thank you. Christian Bluegrass. Amb ell hem començat el nostre espai d'aquesta setmana amb els Art Buckle Mountain Boys aquí a Country, a Radio Estel, amb el Club del Country, Rafael Corbí. Ara anem amb una mica de country tradicional, amb la música que ens porta en Charlie Pride, amb una cançó escrita per Ben Peters, realitzada el maig del 1972 com a primer senzill de l'àlbum A Sunshine Day with Charlie Pride. La cançó que anys després, amb un àlbum d'homenatge, va versionar Neil McCoy, era el tema anomenat It's Gonna Take a Little Bit Longer. Aquella versió de Charlie Pride d'aquest tema de Ben Peters va ser el seu novè número 1 a les llistes de música country. Va estar-hi durant 3 setmanes, amb un total de 14 a les llistes. Parlem d'una de les cançons més destacades sota la producció de Jack Clement de l'any 1972. We're gonna do a little one here called It's Gonna Take a Little Bit Longer. Maybe it's gonna take a little bit longer. Thank you. For me to ever get you off of my mind. Baby, it's gonna take a little bit longer. 'Cause I've been loving you a long, long time. People try to tell me that it won't be long. Till I won't even miss you anymore. But I can tell it must be something mighty wrong. 'Cause every day I want you even more. When baby it's gonna take a little bit longer for me to ever get you off of my mind. Oh, baby it's gonna take a little bit longer, 'cause I've been loving you a long, long time. Oh, big. They say this lonely feeling that it'll go away. After all this time now it ain't gone. 'Cause every waking moment and every night and day just seem to keep on keeping on. Oh, and maybe it's gonna take a little bit longer for me to ever get you off of my mind. Oh, baby it's I'm gonna take a little bit longer, 'cause I've been loving you a long, long time. I've been loving you a long, long time. La cançó de Charlie Pride, aquest It's Gonna Take a Little Bit Longer, una excel·lent cançó que avui recordàvem a través del nostre espai. Música diversa, això és el que sempre us portem a terme a través de la sintonia del món del country a la nostra emissora, i que ara mateix ens acompanyarà amb un àlbum editat a 2016 per Ron Radford. El disc porta el nom de Kinley, Keep It Country, manteniu-lo country, sisplau. I és alguna de les cançons que forma part d'aquest àlbum, de les que escoltarem ara mateix. Long Line of Love, Rent Radford. I bought a beautiful diamond ring. I offered it to the sweetest thing I know. And she said she would take it. We started making some wedding plans. She looked at me and she took my hand and said, do you think we can make it? I said, my granddad's still in love with my grandma. Said my dad still thinks my mom's the sweetest thing he ever saw. You see, I come from a long line of love. When the times get hard, we don't give up. Forever I come from a long line of love. Years went by and we had a son. Now we think he has found someone for him. We're planning a wedding. He called me up on the phone today just to see what I had to say to him. Did I think he was ready? I said what his grandfather used to say to me. It's been handed down for ages. It runs in our family. Son, you come from a long line of love. When the times get hard, you won't give up. Forever's in your heart and in your blood. Son, you come from a long line of love. Yeah, you come from a long line of love. Un cantant anomenat així, Ron Redberg, que ens acompanya. Jo ho pronuncio més a l'anglesa perquè, de fet, ell és noruec, és un cantant de Trogstad, a Old Fon, que ens interpreta, on s'ha interpretat al llarg del temps, música ballable danesa, però que li ha agradat moltíssim des de sempre la música country. Aquí ho podem notar-ho també amb aquest perfecte disc que ens acaba d'editar. Va ser part de la banda Escandinàvia, als principis dels anys 90 i també a mitjans, i després es van tornar a retrobar als anys 2004-2005. Van interpretar música amb un cert èxit als països escandinaus, i després ell ho va deixar a causa de problemes que va tenir amb els narcòtics. De fet, el seu debut va ser l'any 1988 amb l'àlbum Ut Mot Havet, i des d'aleshores ha anat editant diversos àlbums. Aquest personatge, com hem dit, que és prou conegut, ens porta aquest disc de country, Kinley, Keep It Country, amb cançons pròpies o altres versions, com per exemple el clàssic If and Cowgirls Get the Blues, de Ronnie Crowell, però també temes de Chris Christopherson, el Help Me Make It Through the Night, o aquest tema anomenat Hike Cotton, un tema predilecte meu. Times were lean, around our home the grass was green. It didn't seem like things were all that bad. I bet we walked 1,000 miles, chopping cotton and pushing plows, and learning how to give it all we had. As life went on and years went by, I saw the light in daddy's eyes and felt the love in mama's hands. They kept us warm and kept us fed, taught us how to look ahead. Now looking back, I understand. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Those fertile fields are never far away. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Even home was the hardest thing we ever faced. When Sunday mornings rolled around, we dressed up in hand-me-downs, just in time to get her with the church. Sometimes I think how long it's been, and how it impressed me then. It was the only day my daddy wouldn't work. We were walking in high cotton. All times there are not forgotten. Those fertile fields are never far away. We were walking in high cotton. All times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. We were walking in high cotton. All times there are not forgotten. Those fertile fields are never far away. We were walking in high cotton. All times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. We were walking in high cotton. Acabeu d'escoltar aquest altre tema a través del nostre espai, aquest High Cotton, una de les cançons destacadíssimes en la discografia, al meu entendre, del grup de la formació Alabama. Aquest High Cotton, interpretat en versionat per Ron Rothberg, que ens tancarà la presentació d'aquest disc que avui us hem portat, aquest Kinley, Keeping Country, amb la cançó que li dóna nom. Kindly keep it country, 'cause I'm feeling so lonely tonight. Oh, please play a sad song about a heart that's just been stepped on. Would you kindly keep it country for me tonight? I get up off this bar stool. If you'd play something we could dance to, a song about a love that's gone astray. Oh, I love to hear him sing about the misery and pain. Would you kindly keep it country for me tonight? Rothberg. Continuarem el repàs a bones cançons i ho farem amb Wynonna Judd, coneguda com a Wynonna, nascuda com a Christina Claire Simimela i que ens acompanya des de l'any 1983, nascuda el 1964, membre, juntament amb la seva mare Naomi, d'aquell fantàstic duo de música country anomenat The Judds als anys 80 i després, una fantàstica, fabulosa carrera en solitari. Avui la recordaré des de l'àlbum Love Can Build a Bridge, L'amor pot construir un pont, cançons d'esperança, d'amor i de fe. El va publicar el 2016 i conté una cançó com aquest, Only Love. I have sailed a boat or two out on the wild blue yonder to dreams rarely come true. As far as I can see from this island of green, I can put my trust in just one thing. Warm in love sails straight from the harbor, and only love will lead us to the other shore. And out of all the flags I've flown, one flies high and stands alone. When the waves come crashing down, the thunder rolls around, I feel my feet on solid ground. Only love sails straight from the harbor, and only love will lead us to the other shore. Setmanes amb música fantàstica i amb novetats discogràfiques que se'ns acosten, com la que havíem escoltat, o els records musicals, perquè jo sóc dels partidaris de no deixar morir mai la música d'ahir. Tenim molta més música d'ahir que música d'avui, per bona que sigui. Mel Haggard, que us sembla si recordem aquest Man from Another Time? I lost a woman I believed to be perfect for me. And you could replace her, but you're so much younger than me. Our lives aren't so different, our music is not the same kind. It's like we're just out of focus, no way to bring us in line. I'm like a man from another time. I'm old-fashioned music, I'm old-fashioned wine. A pilgrim like Jesus, but an old way divine. I'm like a man from another time. I may be reincarnated from a soldier who died in some war. With our 30-year difference, I'm like born in some lifetime before. I'm old-fashioned music, I'm old-fashioned wine. I'm like a man from another time. Maybe reincarnated from a soldier who died in some war, with our 30 years I'm like born some lifetime before. I'm old-fashioned music, I'm old-fashioned wine. I'm like a man from another time. Like a man from another time. Doncs aquí la teníem, aquesta intèrpreta fantàstica, aquest cantant que al llarg dels anys ha estat considerat com la icona, la llegenda de la música country, Mel Haggard, Man from Another Time, un home d'un altre temps. Després dels records, els records que ens han portat la Wynonna i en Mel, seguirem amb el nostre espai, el Club del Country, aquest especial per Ràdio Estel, i també realitzat des de Palafrugell per tots vosaltres. Ens acostarà la música d'una debutant com Julie Rhodes. És el seu primer àlbum, àlbum de debut, i no sol passar moltíssimes vegades que aquests artistes que debuten puguin enregistrar al costat de gent fantàstica i prou coneguda dins el món de la música com una llegenda, amb Spooner Oldham, que és un dels millors intèrprets de teclats que hi ha en el món de la música als Estats Units i d'estudi, també la violinista Sarah Watkins o per exemple el guitarrista Greg Leitch. Amb tots aquests i amb molts d'altres, tot arribant-nos des de Providence, de Rhode Island, és una cantant coneguda amb el nom de Julie Rhodes, que ha publicat el seu àlbum de debut, Bound to Meet the Devil. Allà hi trobem doncs, un perfecte bluegrass, peces com l'Skycrapper Blues, folk com el End of the Line, fins i tot música d'aquell que anomenàvem Delta Blues, el Green in Your Face és un clàssic, també música gospel com el Faith i molts altres estils, tot això barrejat amb aquest rhythm and blues, amb aquest rock, amb aquest country, amb aquesta americana music que ens arriba a l'actualitat. D'aquesta artista, de Julie Rhodes, sentim la cançó que obre el disc, es diu In Your Garden. Go on and leave me like another weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy and gray. It ain't wrong to want a little more sunshine. I ain't ashamed, I want a little more rain. I ain't gonna beg, no, I ain't gonna plead no more. You ain't never given me one good thing to beg for. Oh, go on and leave me like another weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy and gray. I'm so tired of all your messing round Nothing's gonna grow between you and I. I gotta go, honey, and someplace where my roots grow right. Go on and leave me like another weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy and gray. Go on and leave me like another weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy and gray. Aquesta primera cançó obria el disc In Your Garden. Com hem dit, hi ha moltíssimes influències de molts estils diversos. És una mica la música eclèctica que ens aportava fins i tot. I trobem, havent-lo escoltat tot el disc, doncs peces molt rockeres, algun toc de funk amb una peça que es diu Hurricane o d'altres com el Kay Won't Unlock My Door, que no ens atreviríem jo mateix a qualificar-la. Sí que d'entre totes les cançons que formen part d'aquest disc trobo que hi ha una peça que és una balada de country exquisida. És aquest See the Sun, amb el qual tanquem la presentació del Bound to Meet the Devil, àlbum de 2016 de Julie Rhodes. You ain't seen the troubles that could happen. I don't know why you've been crying. Love's all around you, all you gotta do is go and find it. Look out your window, see the sun as it's rising. If you believe everything that you see, you've been blinded. Open your eyes, look up at the sky. Take the time to realize, even when you're you're not alone. I don't know why you've been hiding. You ain't seen the reasons too late. I don't know. It's gonna hurt sometime, but honey, don't you mind. Look out your window, see the sun as it's rising. If you believe everything that you see, you've been blind. Up at the sky, take the time to realize, even when you're on your own, you're not alone. Al llarg de tantíssims anys, el Club del Country està a punt de celebrar el seu 30è aniversari. Ens han passat formacions que han ocupat una part molt important del nostre cor de country, el nostre cor musical. Una d'elles va ser la formació Exile, per mi una de les més fantàstiques formacions que hi ha hagut en el món de la música, i sense possiblement el reconeixement musical que haurien d'haver tingut al llarg dels anys. Va ser un grup molt important per mi en el seu moment, i la veritat és que una música exquisida la que ens van emportar amb els seus àlbums. La banda, amb americana, Exile, d'Exiles, al començament es va fundar Richmond, a Kentucky, per en J.P. Pennington, i al llarg dels anys hi van passar moltíssims, no els diré tots perquè van passar-hi moltíssims, moltíssims membres. Des del 1973 es coneixien com Exile, el 1963 va ser com varen debutar, i anys després obtenien tota una sèrie d'èxits en el món de la música country, quan es varen dedicar amb aquest segment musical, amb J.P. Pennington, amb Les Taylor, amb Sonny Lemaire, amb Marlon Hargis i l'Steve Kochman, i en Gary Freeman també a la bateria, com a darrer. D'ells recordaré aquesta cançó fantàstica que es deia Dixie Girl. Per què he triat aquesta cançó d'Exile? Doncs perquè marca un abans i un després. Exile varen deixar el format de música que interpretaven amb aquest senzill publicat l'any 1981, que no va arribar a entrar cap de les llistes americanes, ni de country, ni de cap altre estil. Va ser el Dixie Girl, el darrer senzill del seu Heart and Soul. El canvi va venir a partir del 1983 amb l'àlbum anomenat Exile i molts d'altres que ens van anar arribant. Avui els recordaré, acabaré aquest record musical amb una de les fantàstiques cançons que dins del segment del món del country ens en van portar aquesta excepcional formació. Va ser el tema, possiblement un dels seus més recordats, Kiss You All Over, una excel·lent cançó que ens porta en Exile. Baby, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you, hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be your fantasy, yeah. Don't know what I'd do without you, baby. Don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything. Time I'm with you, baby, can't believe it's true. When you land in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much. you all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Cançons que amb un lleuger toc i modificació podien haver passat també per cançons a les llistes de música country, perquè no ho varen fer perquè la formació no ho era en aquell moment. 1978 i el gran èxit de la banda Exile abans que el 83 donessin el salt a la música country. Acabem ja aquí amb el nostre programa d'aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat. Salutacions de Rafael Corbí, i no seria de ben nascuts no escoltar precisament una de les cançons èxits de l'etapa de música country d'Exile. Aquesta és la cançó anomenada Crazy for Your Love, amb boig per al teu amor. Salutacions de Rafael Corbí. Ens tornem a retrobar aquí, a les xarxes socials, o com no, a la nostra plana web www.clubdelcountry.com. A reveure. What you make my body do? I'm delirious over you. And I just can't get enough. You're driving me mad. Making me for your love. Thought I heard the telephone ringing. It must be my imagination. Thought I heard a knocking on the door. I guess it was wishful thinking. When I close my eyes, I can see your face. Feel you touching me. Oh darling, don't you know I need to find a real way.